पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान को ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो आ तस्वीर को सीने से लगा रखा है तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है तेरी तस्वीर को सीने से लगा हमने दुनिया से अलग गांव बसा रखा है तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है मैंने हर बोल तेरा दिल में सजा रखा है हमने दुनिया से अलग गांव बसा रखा है तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है इसलिए तूने मुझे गैर बना रखा है हमने दुनिया से अलग गांव बसा रखा है तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है बंदगी में तेरी सर अब भी झुका रखा